ان الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله الكريم وعلى اله وصحبه اجمعين. اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اعوذ بالله بسم الله من الشيطان الرجيم. قال الله عز وجل: واذا مرضت فهو يشفين. جب میں بیمار ہوتا ہوں تو اللہ اس کو مجھے شفا دیتا ہے. محترم بھائیوں، اسلام میں بیمار کے علاج پر اتنی زیادہ مخصوص نہیں ہے جتنی اس کو بیمار ہونے سے بچانے کے لیے محنت کی گئی ہے. آپ کسی شخص کی ٹانگ توڑ کر اس کو 1.5 لاکھ روپیہ آپریشن کے لیے دے دیں اور دوسرے کی ٹانگ ہی نہ توڑیں تو کس کے ساتھ آپ کا احسان زیادہ ہوگا؟ تو موجودہ جو میڈیکل ہے یہ بیمار کرتا اور پھر علاج بتاتا ہے اور اس علاج کے ساتھ پھر بیمار کرتا ہے. ایک وقت کی 3-4 گولیاں کیوں ہوتی ہیں؟ اس لیے کہ یہ لوگ آپ مثلاً واکسین لوگ ہیں، اینٹی بایوٹک تو اس سے پیچش لگیں گے تو اس کے لیے پھر ساتھ ہاں پیٹ ساتھ صحیح کرنے کی گولیاں ساتھ لے لو، اس کا یہ ریئیکشن ہوگا تو پھر اس کے ساتھ یہ لے لو، تو یہ چل رہا ہوتا ہے. جبکہ اسلام ایسا ماحول پیش کرتا ہے کہ آپ بیمار ہی نہ ہوں. مثلاً آج کی بیماریوں میں سے 90% بیماریوں کا علاج یہ ہے کہ آپ واک کریں، چلتے رہیں، کم از کم 40 منٹ ڈیلی چلیں. یہ آج کی بیماریوں 90% بیماریوں کا علاج ہے. اور صحابہ اکرام کو بہت چلنا پڑتا تھا، پیشاب وغیرہ کے لیے تو 3-4 کلومیٹر گئے واپس آئے، 2 بار جانا پڑ گیا تو 2 بار گئے، لکڑیاں اکٹھی کرنے گئے، عورتیں گھر سے نکلتی پانی بھرنے کے لیے، پانی بھر کر لاتی کھیتوں میں جاتی. حضرت اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ عنہ جاتی ہے اور جا کر کے کھیت کی باڑی گھوڑے کی، حضرت زبیر کے گھوڑے کی خدمت بھی کرنی ہے اور پانی وانی بھی لگانا کھیتوں کو. تو اس طریقے سے ان کا ماحول ہی ایسا تھا کہ بیماریاں ان سے دور رہتی تھیں. ہر وقت خطرات رہتے ہیں تو اپنے آپ کو تلوار زنی، تیر کمان چلانا اس کی تربیت بھی لیتے تھے، مسل بھی ان کے بن جاتے تھے. پھر کھانے کے لیے اتنا وافر تھا ہی نہیں کہ اوور ایٹنگ ہو اور چربی بڑھ جائے اور خون موٹا ہو جائے اور ہارٹ اٹیک ہو جائے، اور یہ سب مسائل تھے ہی نہیں. ہمارے مسائل کی بڑی وجہ ہمارا تھوڑا چلنا اور زیادہ کھانا، کھانا مرغن اور بہت تلی ہوئی چیزیں اور بڑی چٹپٹی چیزیں اور حرکت جسم کو نہ دینا، یہ بیماریوں کی وجہ ہے. وہ لوگ کھاتے تھے روکھی سوکھی اور چلتے تھے بہت زیادہ، بیمار کیسے ہو سکتے تھے؟ بہت زیادہ چلتے تھے اور کھاتے تھے روکھی سوکھی، خون موٹا ہونے کی کوئی بات ہی نہیں تھی. تو ماحول اس طرح کا تھا، چھوٹے چھوٹے گھر، چھوٹی چھوٹی دیواریں، دھوپ ملتی تھی ان کو. سب سے مضبوط ضروری بات بلڈنگ میں کیا ہوتی ہے؟ اسٹرکچر. سریا کتنا ڈلا ہے، فاؤنڈیشن میں کتنا ڈلا ہے، اس پر مزید عمارت کھڑی کی جا سکتی نہیں کی جا سکتی. اس کی فاؤنڈیشن 6 منزلوں کے لیے بنی ہے، اس کی 4 منزلوں کے لیے بنی ہے، اس کی 1 منزل کے لیے بنی ہے. اگر 1 منزل کے لیے بنی ہے تو اس پر 3 نہیں بن سکتی، بن سکتی اس لیے کہ سریا کام ڈالا گیا تھا، اب 3 نہیں بن سکتے. اب ہمارے یہاں مسئلہ یہ ہے، پہلی بات یہ کہ سریا ہی کام ڈالا جاتا ہے ہمارے جسموں میں. سریا کیسے کام ڈالا جاتا ہے؟ کہ اولاً تو کیلشیم میسر نہیں. ہمارا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کو مائیں تو بہت کم دودھ پلاتی ہیں، کیلشیم نہیں ملتا، ڈبے کا دودھ، ادھر ادھر کا دودھ، پھر لاہور کے دودھوں پر بڑی اسٹوریاں لکھی جا چکی ہیں، نہ جانے کس کس چیز کا دودھ بن رہا ہے. تو پہلی بات تو یہ کہ ہڈیوں کا سٹرکچر مضبوط کرنے کے لیے کیلشیم میسر نہیں, بہت کم. پھر کیلشیم جو ہے یہ راکٹ ہے, اور جس لانچر میں اس کو پھینکا جاتا ہے اس کا نام وٹامن ڈی ہے. اگر وٹامن ڈی نہ ہو تو یہ کیلشیم ہڈیوں میں نہیں جاتا. اور وٹامن ڈی ملتا ہے سورج کی شعاؤں سے, اور وہ بھی صبح اور شام کا سورج, فجر کے بعد کا سورج 20 منٹ, اور سورج ڈوبنے سے پہلے 20 منٹ کو جو شخص اپنی پیڑیوں تک ٹانگے اور بازو کپڑا ہٹا کر کے بیٹھے تو اس کو جو روشنی ملے گی اس سے وٹامن ڈی ملے گا, اور اس وٹامن ڈی کے ساتھ اگر دودھ پیا جائے گا تو وہ جسم کا ہڈیوں کا حصہ بنے گا. ہمارے یہاں کیا ہوتا ہے کہ سبحان اللہ پتلونوں کے ساتھ ایڑیوں کے نیچے تک اس کو ڈھانپ دو تاکہ کہیں سے بھی اس کو روشنی نہ ملے. ہاں, عورت جس کو کہا تھا کہ جسم ڈھانپ کر رکھو, اس کو اس کی پنڈلیاں بھی ننگی, اس کا سینہ کمر بھی اور بازو بھی, اور مرد جس کو کہا تھا کہ اس کو اتنا آپ کی پنڈلیاں آدھی پنڈلی تک دیر شلوار ہونی چاہیے, وہ نیچے تک ڈھکا ہوا ہوتا ہے. اور اللہ تعالیٰ کی عجیب قدرت آپ یہ دیکھیں کہ عورت کا وٹامن ڈی اس کی نسوانیت میں ہوتا ہے. سبحان اللہ, جب تک وہ پروڈکٹیو عمر میں ہے, اس کو ماہواری آتی ہے, اس وقت تک اس کے اس سسٹم میں ہی اس کا وٹامن ڈی ہے, اور اس کو باہر بیٹھنا دھوپ میں بیٹھنے کی ضرورت نہیں ہے. جب تک وہ بچی تھی تو گلی میں کھیلتی تھی تو اس کو وٹامن ڈی وہاں سے مل رہا تھا, جب وہ جوان ہوئی تو اس کی جوانی میں وٹامن ڈی ہے, اور جب بوڑھی ہو جائے گی تو دوبارہ اس کو باہر نکلنے کی اجازت مل جائے گی, اس کو وہاں سے مل جائے گا. سبحان اللہ. اور مرد کو وٹامن ڈی سورج سے ملتا ہے, اس لیے اس کو کہا کہ تم آدھی پنڈلی تک رکھا کرو, لیکن ہم اس کے بالکل برعکس چلتے ہیں. تو جس طرح مائنس پلس کے بغیر بلب نہیں جلتا, ہاں دونوں تارے ملے تو بلب جلتا ہے نا, اسی طرح شوگر اور انسولین یہ دو تارے ہیں, ملیں گی تو جسم میں طاقت آئے گی. اسی طرح کیلشیم اور وٹامن ڈی یہ دو تارے ہیں, یہ ملیں گی تو ہڈیوں میں طاقت آئے گی. اب ہمارے یہاں پہلی بات تو کیلشیم ملتا نہیں, ملے تو پھر دھوپ نہیں ملتی. اب 80% لوگ جو رہ رہے ہیں وہ بیچارے بند گھروں میں, جہاں پر بھائی دھوپ نہ ملے تو گھاس پیلا ہو جاتا ہے, ہاں تو ان کو وہ نہیں ملتا, وٹامن ڈی نہیں ملتا, دودھ کسی حد تک کسی کو مل گیا کسی کو نہ مل گیا, تو سٹرکچر ہی کمزور ہو رہا ہے ہمارا, ہمارا ہڈیوں کا سٹرکچر ہی کمزور ہو رہا ہے. پہلی خطرناک بات یہ ہے. پھر اس کے بعد بہت زیادہ کھانا اور تھوڑا حرکت کرنا, اس سے موٹاپا بڑھ رہا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا قیامت کے دن, قیامت کے قریب یکسر فیہ مسلمن, موٹاپا بڑھ جائے گا. موٹاپا بڑھ رہا ہے, لوگ موٹے ہو رہے ہیں. اب جس کی بلڈنگ میں سریا ہی کم تھا اس پر بلڈنگیں 2-3 اور کھینچ دی, جس کا وزن 60 کلو ہونا چاہیے تھا اس کا 100 کلو ہے, تو پھر نتیجہ کیا ہوگا کہ وہ وزن کے ساتھ جب اس کمزور ہڈیوں پر وزن ہوگا اور وزن لے کر وہ چلے گا, یوں سمجھو کہ پٹھو لگا ہوا ہے مستقل قسم کا, تو وہ جب چلے گا تو نتیجہ ہے کہ آج کل گھٹنے گس رہے ہیں, گھٹنے گس جاتے ہیں, پھر جا کر امریکہ سے 5 لاکھ روپئے کے ڈال لگا کر کے اسٹیل کے گھٹنے ڈلوا کر کے آتے ہیں, پھر وہ ساتھ سیدھے کرتے ہیں, تم نے رکوع نہیں کرنا, تم نے سجدہ نہیں کرنا, تم نے یہ نہیں کرنا, تم نے وہ نہیں کرنا. تو یہ موٹاپا, یہ ہڈیاں اتنے موٹاپے موٹے وزن کو لے کر چلنے کے لیے نہیں بنی, کمزور ہیں, اور وہ پہلے زمانے سے زیادہ کمزور ہیں, اور اس کے اوپر بوجھل قسم کا پیٹ لاد کر اس کو چلایا جاتا ہے. تو نتیجہ پھر یہ ہے کہ کتنی بار سنا ہوگا جی وہ واش روم میں پاؤں پھسلا اور پورے کی ہڈی ٹوٹ گئی, اللہ معاف کرے, یہ ہو گیا, وہ ہو گیا, کوئی دور سے نہیں گرا, ذرا سی وہ ٹوٹ گئی. ہڈیاں کھوکھلی ہو رہی ہیں اور وزن بڑھتے جا رہے ہیں. حال اس کا کیا ہے؟ حال یہی ہے کہ ادھر وہ مدینے کے ماحول کی طرف لوٹ جاؤ. زیادہ محنت، زیادہ طاقت، زیادہ کوشش، زیادہ چلنا، زیادہ جسمانی کام کرنا، اور پھر اس کے ساتھ کچھ کچھ کیلشیم اور دھوپ کا سہارا لینا، اور پھر وزن نہ بڑھنے دینا. یہ وہ طریقے ہیں جس سے آپ چار دن ڈاکٹروں کے بغیر جی سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ سمجھنے اور ہمیں